Zeno. Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. 24 ліпеня Менскі гарадскі суд не задаволіў касацыйную скаргу былога палітвязня Васіля Парфянкова. Рашэнне першамайскага суду аб арышце на 6 месяцаў за невыкананне ўмоваў прэвентыўнага нагляду пакінутае ў сіле. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі. Судовая калегія Менскага гарсуду разглядала касацыю каля 20 хвілінаў. У Васіля Парфянкова спыталі, ці згодны ён з рашэннем суду першай інстанцыі. Актывіст адказаў, што не згодны, і папрасіў адмяніць прысуд. Таксама ён папрасіў зняць 107 артыкул крымінальнага кодэксу аб прымяненні прымусовых мер лячэння да асобаў, якія пакутаюць на хранічны алкагалізм. Парфянкова падтрымаў адвакат, але пракурор настойваў на тым, каб Парфянкову пакінулі абодва пакаранні. Суддзі вырашылі зняць 107 артыкул, але пакінулі ў сіле рашэнне аб арышце на паўгода. Парфянкоў распавёў. Зараз вось до этапа, пакуль прыйдзе павестка, там не ведаю, як яны будуць выклікаць, ці ў РАУС, ці прыйдзе ў участковы за мной забіраць на арышт. Адвакат кажа, што это можа быць і месяц, і два, то бок невядома, калі гэта будзе. Пакуль што на волі. Васіль Парфянкоў кажа, што рашэнне было чаканым, ён нават не спадзяваўся, што здымуць 107 артыкул. Я не разлічваў ні на якую палёгку з іхняго боку. І дзякуй Богу, што ўсё ж такі яе знялі. Таму што, калі з гэтай статьёй 107, пакуль яе не здымаюць, чалавек не пападае ні пад УДО, ні пад амністыю. Ну, пад амністыю я так не трапляю, таму што я ўже трапляў пад яе, калі быў вызвалены пасля плошы, калі мне далі 4 гады, у тым годзе вызвалілі па лукашэнкаўскаму таму указу, таму я пад амністыю не трапляю. Застаецца шанец яшчэ, што магчыма, калі яны там мне не панавешаюць парушэнню, калі я буду знаходзіцца на арэшце, то ёсць магчымасць, што могуць вызваліць мяне ўмоўна датэрмінова. Васіль не бачыць сэнсу падаваць далей касацыю ў Вярхоўны суд, бо тэрмін не скінуць, гэта відавочна. Аднак ён лічыць, што прысуд аб арэшце яго на паўгода вынесены незаконна. Сам нагляд за мной быў устаноўлен незаконна, таму што падчас гадавіны плошчы 19 снежня 11 года я прыйшоў на Касрычаскую плошчу, нават яшчэ не пачалася гэтая акцыя, запалі знеч надзеі. Вось, мяне затрымалі ўжо недзе без 15.7, а сама акцыя была на 7. І як звычайна прапісалі гэты артыкул 17.1 і далі мне 13 сутак. І пасля чаго ўжо было трэцяе парушэнне пасля вызвалення, трэці пратакол па адміністратыўнай справе. І пасля гэтага надо мною ўсталявалі гэты прэвентыўны нагляд. Актывіст Еўрапейскай Беларусі Максім Вінярскі, які прыйшоў у суд падтрымаць Васіля Парфянкова, адзначыў, сённяшняе рашэнне пацвярджае, што адбывалася толькі імітацыя судовага працэсу. Гэта ўсё робіцца дзеля таго, каб запужаць былых палітвязняў, каб даць зразумець сённяшнім палітвязням і наогул усяму актыўнаму грамадству, што на любым узроўні яны могуць панесці тое наказанне, якое вырашыць рэпрэсіўны механізм улады. Суд зноўку паказаў, што няма ніякага права. Паводле юрыста Паўла Сапелкі, Васіля Парфянкова накіруюць для адбыцця пакарання ў адзін з 10 арыштных дамоў, якія па ўмовах утрымання практычна нічым не адрозніваюцца ад турмы. Парфянкоў зноў трапіць у камеру. Давно уже изложили свое мнение о том, что все те, кто осужден за участие в массовом мероприятии декабря 2010 года, осуждены незаконно, и все правовые последствия этого осуждения, как, собственно говоря, и установление превентивного надзора в отношении Парфянкова, также незаконно. Соответственно, если Василий приступит к отбытию наказания, то это будет 14-й предзаключенный. Мяркуе юрыст Павел Сапелка. Прэвентыўны нагляд тэрмінам на 1 год, у парушэнні якога прызнаны вінаватым Васіль Парфянкоў, быў устаноўлены за ім 5 студзеня. Падставай для гэтага стаў актыўны ўдзел Парфянкова ў грамадска-палітычным жыцці пасля таго, як у ліку іншых вязняў плошчы ён быў вызвалены ў жнівні летась паводле ўказу прэзідэнта аб памілаванні. Суддзя першамайскага раёну сталіцы Сергей Лушты каштрафаваў актывіста Еўрапейскай Беларусі Андрэя Моўчына на 1 мільён рублёў. Моўчына затрымалі 14 ліпеня за тое, што ён наклеіў налепку не смяротнаму пакаранню на слуп. Міліціянти його моцно збілі, два дні тримали на Окрестіна. Перше посідження відбулося 16 липня. Суд заслухав показання Мовчана, однак тоді на процес не з'явилися свідки міліціянти. І судове посідження перенесли. Розказує Інна Студзінська. Супрацоўнікі департаменту аховы першамайскага РУС Віктор Самусенко і Яўген Бурак у паказаннях блыталіся. Самусенко казаў, што затрымалі Моўчына ў 1:10 ночы. Бурак, што о 23:00. Бурак нават не памятаў дзень, калі гэта было. Вось як ён адказваў на пытанне адваката. Евгений Николаевич, скажите, пожалуйста, какого числа происходили указанные события? Вы знаете, что выдали? Міліцыянты называлі розныя месцы, дзе нібыта лаяўся Моўчын. Няхайна былі складзены і пратаколы рознымі почеркамі з парушэннямі. Адвакат у сваім выступе казаў, што працэс павінен быць спынены. Тым больш, што Моўчын прадставіў у суд медычнае заключэнне пра сур'ёзную траўму вуха. Але суддзя Сергей Луштык вынес рашэнне аштрафаваць Моўчына на 10 базавых велічыняў. Маці Моўчына, спадарыня Марыя, не стрымлівае слёз. Задаволена, таму што яго ў чурму не забралі. Я не хачу, каб ён у чурме сядзіў. Я лепей заплачу штраф, каб мой сын у чурме не сядзіў. Ён і так многа перажыў. На працэс прыйшло больш за 20 чалавек, родныя паплечнікі, сябры Андрэя, маці з метра Завадска, гаспадарыня Вольга. У першай палове дня цяпер ужо палітвязень Васіль Парфянкоў сам быў удзельнікам працэсу. У другой палове дня прыйшоў у суд падтрымаць Моўчына. Міліцыянты нагла ілгалі суддзей, супрацьлеглыя абсалютна давалі сведчанні, але ж суддзя гэта не заўважыў, асабліва неяк не звярнуў увагі на тое, што былі прадстаўлены доказы больш адэкватныя з боку, як я Андрея, так і яго на адваката. Слава Богу, што штраф, што Андрэй застаўся на свабодзе. Андрэя Моўчына міліцыянты моцна збілі 19 траўня, калі ён разгарнуў бел-чырвона-белы сцяг. Тады яму сур'ёзна траўмавалі вока. 4 ліпеня яго штрафавалі на 8 базавых, 24 на 10. На пытанне, ці задаволены Андрэй рашэннем суду, ён адказаў так. Як вам сказаць? І не, і да, бо ўсё казала на тое, што я быў невіноўны, але гэта ж усё ж такі не арышт, а штраф, таму можна сказаць так. Скажы, калі ласка, як ты зараз сябе адчуваеш? Мне баліць правае вуха, у якім яны калі збівалі, мяне прабілі барабанную перапонку. І галава баліць, і дрэнна сябе адчуваю. Былы палітвязень і паплечнік Моўчына па еўрапейскай Беларусі Сергей Казаков, які прысутнічаў на працэсе, асаблівага аптымізму не падзяляе. Сегодня это был действительно цирк. Даже в какой-то мере было развлекательное мероприятие. Наблюдать вот эти кривые показания свидетелей уже было просто смешно. Настолько нагло и неумело врать. По-моему, силовики уже просто начинают немного наглеть. Правда, несмотря на такой достаточно мягкий приговор, оптимизма я не разделяю, потому что наблюдается тенденция, когда с гражданскими активистами начинают все больше на них давить. Сказал у интервью нашему радио былый политвязень Сергей Казаков. Маці затрыманага журналіста Антона Сурапіна атрымала першы ліст ад сына са следчага ізалятара КДБ. Пра развіццё справы вакол дэсанту плюшавых мядзведзікаў расказвае наш карэспандэнт Олег Груздзіловіч. Ліст датаваны 22 ліпеня. Пра гэта свабодзе паведаміла сама спадарыня Сурапіна. Краткае содержанне таково, што он перадаёт всім привет, естественно, нам пару слов, чтоб держались, бабушкам, дедушкам, своей любимой девочке, признався, што курит. Хоть мама не знала до последнего. Всем журналистам огромное спасибо передает. Письмо на 2 листа, но все вот так. 23 ліпеня Антона пакінулі пад вартай пасля заканчэння 10-суткавага тэрміну з дня затрымання. Яго падазраюць у садзеянні групе асобаў у незаконным перасячэнні мяжы. Ці выставілі Антону Сурапіна афіцыйнае абвінавачванне, невядома. Паводле маці Антона Сурапіна, адвакат гэтага не ўдакладняе, спасылаючыся на таямніцу следства. Сяброўка іншага арыштаванага ў справе плюшавых мядзведзікаў менскага рыэлтара Сергія Башарымава Ірына Лагойка паведаміла пра тое, што Сергія абвінавачаны ў спрыянні незаконнаму перасячэнню мяжы. Как нам сказалі в прошлый понедельник, да, адвокат так сказал. Паводле Ірыны Лагойкі, абвінавачанне Сергію Башарымаву выставілі 16 ліпеня, праз 10 дзён пасля затрымання. Ірына мяркуе, што меру стрымання яму змянілі затрымання на арышт. Сергію Башарымаву пагражае ад 3 до 7 гадоў зняволення. Ужо больш за тыдзень ад Сергія няма лістоў, і Ірыне невядома, ці даходзяць яе лісты да яго. Наступную перадачу Сергею Ірына і ягонай маці перададуць у жніўні. Толькі ў следчым месяцы. Остаться можно, сейчас уже ничего нельзя. Мы же два раза уже с мамой были, да. Нам уже нельзя туда. Только уже в августе можно будет, все. 4 липня в Беларусь, незауваженным белорусскими силами супротиповедной обороны, пролетел легкомоторный шведский самолет, за якого над Ивенцом и ускрайной Менску скинули плюшевых медведиков с плакатами у подтримку свободы слова в Беларуси. Улады країни дагэтуль афіцыйна не прызналі парушэнне паветранай прасторы замежным самалётам. Швед Пер Кромвел, які арганізаваў пралёт шведскага самалёта ў Беларусь і 4 ліпня назіраў за самалётам з зямлі ў вянцы, адмаўляе ўдзел Сергія Башарымова ў дапамозе ўдзельнікам акцыі. Ён не быў задзейнічаны ў нейкай дапамозе ці садзеянні нам. Ён толькі здаваў кватэру і даслаў фармальнае запрашэнне. Гэта стандартная працэдура для тых, хто збіраецца арандаваць кватэру. Але ў самой справе яго не было ні ў якім выглядзе. Пер Кромвел паведаміў, што бачыўся з Сергеем Башарымавым толькі ў траўні падчас першага прыезду ў Менск, а ў ліпені яны так і не сустрэліся. Ужо прилетевши в Минск, швед отменил заказ на квартиру праз СМС. Рассказывал Олег Груздилович. Тыдзень тому Пер Кромвел звернулся до Александра Лукашенко с открытым листом, и яким пообяцал приехать у Беларусь, коли Лукашенко даст ему гарантии безпеки и расповести про то, як пілёту удалося абмінуць сродкі беларускай супрацьпаветранай абароны. Усё, што трэба зрабіць, гэта толькі паабяцаць не мучыць з роспачы невінаватых людзей, якія апынуліся побач, пісаў Пер Кромвел. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў. У экспертызе Свабоды перадача на тэму, чаго Сергей Мартынаў паехаў у Брусэль. Міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў прыняў удзел у нарадзе па рэалізацыі праграмы «Усходняе партнерства». Ці азначае візіт беларускага міністра ў Брусэль карэктыроўку ў заходняй палітыцы афіцыйнага Мінску? Ці ёсць у кіраўніцтва Беларусі нейкія новыя прапановы? Наколькі адносіны з еўразвязам важныя для беларускага рэжыму? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі з Менску і журналіст, акрэдытаваны пры кіроўных структурах еўразвязу Александр Сіліч з Брусэлю. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Нашу экспертызу слухайце сёння пазней. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Васіль Парфянкоў стане 14-м палітвязням. Менскі гарадскі суд не задаволіў касацыйную скаргу і пакінуў яго пад арыштам на 6 месяцаў. Суд Першамайскага району Менску прызнаў Андрэя Моўчына вінаватым у адміністрацыйным правапарушэнні і прызначыў яму штраф памерам 10 мінімальных заробкаў. У Сергея Каваленкі праблемы з пячонкай і падстраўнікавай залозай. Родзічы прывезлі яму лекі. Маці затрыманага журналіста Антона Сурапіна атрымала першы ліст ад сына з турмы КДБ. На Пінск-Дрэве створана рабочая рада для перамоваў з адміністрацыяй. Работнікі працягваюць збіраць заявы аб выхадзе з афіцыйнага прафсаюзу. Спецыялісты выказваюць заклапочанасць, наколькі дбайна і законна вядзецца рэстаўрацыя роспісаў Сынковіцкай царквы. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння жонка палітвязня Сергія Каваленкі Алена, сын Валянціны, дачка Віка, а таксама ягоны брат і бацька атрымалі ў магілёўскай папраўчай калоніі нумар 19 спатканне з вязнем. У Каваленкі праблемы з пячонкай і падстраўнікавай залозай. Родзічы прывезлі яму лекі. Расказвае Андрэй Белагубаў. Алена Каваленка перад тым, як увайсці ў калонію, паведаміла журналістам, што спадзяецца на трохдзённае спатканне з мужам, якое павінна скончыцца 27 ліпеня. Пазней яна паведаміла, што брат і бацька на спатканні з Сергеем прабудуць адны суткі і 25 ліпеня павінны пакінуць калонію. Што да працягласці сустрэчы спадарыні Алены з мужам, то пэўнасці тут няма. Усё залежыць ад рашэння адміністрацыі калоніі. Учора тэлефанавала ў калонію, ніякіх звестак не далі. Яны сказалі, што должен быў ён паведаміць. Ну, калі апошні раз быў адвакат на тым тыдні, то ўсё заставалася ў моцы ткані. Ну, паглядзім зараз, што будзе. З ними чакаем сустрэчы, канечне, з ім, бо вельмі даўно не бачыліся. Сын на больш за ўсіх, канечне, чакаў. Вельмі сумна, што столькі часу, у нас як бацька забралі. У канцы снежня так і ўсё, больше дамой так і не вернуўся. Зазначыла перад тым, як пайсці на спатканне Алена Каваленка. Разам з харчамі Сергею Каваленку родзічы прывезлі ў калонію кнігі і лекі. Лекі Сергей прасіў я правесці для печані, для пастраўнікавай залозы. Бо ёсць праблемы, конечно, так увагу ён аднавіў амаль што. Не ў такім стане крытычным знаходзіцца, як бы наступствы галадоўкі, канешне, ёсць. Яму не ўвялі тыя харчаванні, што ён сам прасіў. Яны прызнаюць, што ёсць праблемы з пастраўнікам, з забеспячэннем, але ж дыет з харчаваннем так і не было прызначана. Сказала журналістам Алена Каваленка. Паводле жонкі Сергія Каваленку адхілілі ад працы. Сеткі плёў 2 гадзіны ў дзень. Зараз вось звесткі за таго тыдня дайшлі, што яго пазбавілі гэтай працы, матывуючы тым, што ён схілен да суіцыду ў сувязі з галадоўкай. Увайшлі родзічы Сергія Каваленкі ў калонію каля 9 гадзіны раніцы. Пра тое, колькі будзе доўжыцца спатканне жонкі і дзяцей з палітвязнем, стане вядома заўтра, калі скончыцца спатканне ў брата і бацькі Сергія. Сергій Каваленка асуджаны на 2 гады і месяц зняволення за парушэнне парадку адбывання хатняй хіміі пасля таго, як вывесіў бел-чырвона-белы сцяг на навагодняй елцы ў Віцебску. З Магілёва перадаваў Андрей Белагубаў. Журналіста Еўрарадыё Віталя Ругайна затрымалі на беларуска-літоўскай мяжы для персанальнага надгляду і праверкі дакументаў. Калектыў Еўрарадыё мяркуе, што гэткім чынам беларускія спецслужбы працягваюць помсціць незалежным журналістам за рэпартаж з метро пра неналежную ахову метрапалітэну. Падрабязнасці падае Галіна Бакунчык. Віталь Ругайн быў затрыманы на мяжы, калі вяртаўся ў Беларусь з Вільні. Яго прытрымалі на памежным пераходзе 3 гадзіны, правялі асабісты дагляд з распрананнем і складаннем пратаколу, забралі кампутар і дакументы, але праз некаторы час іх вярнулі і адпусцілі журналіста без аніякіх тлумачэнняў, паведаміў свабодзе Віталь Ругайн. Чаму, навошта, я пытаўся дакладніць, што я такога зрабіў, што мяне вось так палічылі неабходным даглядаць. Яны сказалі, што гэта не яны так палічылі, што прычыны высвятляць мне параілі ў міліцыі. То бок, яны пабачылі нейкія мае дадзеныя, і пасля гэтага да мяне з'явілася такая цікаўнасць. І зараз самае галоўнае высветліць, што там такое пра мяне напісана, што мытнікі вось так мяне даглядалі, як мае быць, як сапраўднага нейкага злачынца. Віталь Ругайн вяртаўся ў Беларусь пасля таго, як у чэрвені терминово быў вымушаны з'ехаць, калі затрымалі і зняволілі на 15 сутак ягонага калегу, журналіста Еўрарадыё Паўла Свярдлова. Разам яны зрабілі рэпартаж з менскае метро пра неналежную ахову метрапалітэну. Віталь Ругайн мяркуе, што менавіта з гэтымі падзеямі і звязаная асаблівая пільнасць да ягонай асобы з боку беларускіх спецслужбаў. Тая ж думкі, што журналістаў пераследуюць менавіта з-за прафесійнай дзейнасці, трымаецца і Павел Свярдлоў. Натуральна, гэта звязана з той справай з 22 чэрвеня, калі ўзялі мяне і калі палявалі на яго, таму што Віталь, у прынцыпе, раней даволі шмат выязджаў за мяжу і вяртаўся, і ніколі такога дагляду пільнага не было. Немагчыма лічыць ціск на журналістаў нармальным. Я лічу, што ўлады, калі б яны мелі больш розуму, яны казалі б журналістам дзякуй за іх працу, нават за працу крытычную, таму што ўсё ж такі ўся гэта праца накіраваная не супраць Беларусі, а на яе карысць. Павел Свердлоў уяўляе, што мае намер абскардзіць рашэнне раённага суду аб сваім 15-суткавым зняволенні ў судах вышэйшых інстанцыяў. Расказвала Галіна Абакунчык. Вы слухаеце Радыё Свабоды. Зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў. Днямі ў часе вандроўкі на Талачыншчыну стаў сведкам падзей надзвычайных і, я б сам мякка кажуць, кур'ёзных ды безглуздых. З раніцы 10-тысячны Талачын як вымер. Нават на дзвярах гарадской чытальні за подпісам адміністрацыі чорным па белому вяшчалася. Бібліятэка не працуе. І ў двукосці невытлумачальная уборка ягадных культур. Рыбаягадныя пярэпалкі ды пажыццёвы агралімон у падарожжы ў райцы, што на Талачыншчыне. Падарожжа Віталя Сямашкі слухайце сёння пазней. У акруговыя выбарчыя камісіі паступіла 440 заяваў на рэгістрацыю ініцыятыўных групаў патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. У той жа час на Віцебшчыне Мікалай Петрушэнка, актывіст кампаніі «Наш дом» з пасёлку Коханава, падаў у камісію Аршанскай Дняпроўскай выбарчай акругі нумар 27 заяву, каб рэгістрацыю яго ініцыятыўнай групы скасавалі, расказвае Браніслава Станкевіч. Документы на регистрацию Миколай Петрушенко подал у апошний предугледженный для этого день, 19 липня. А 23 липня на посяджении комиссии он хотел огучить свою заяву, где написал, что отмовляется от регистрации своей группы, раз комиссия не зарегистрировала инициативную группу Миколая Статкевича. Але так сделать не удалось. У комиссии сказали, что ягонную инициативную группу уже зарегистрировали и что законодавством не предугледжена процедура касования инициативной группы, оповел господар Петрушенко. Приезжаю в Орску. Меня встречают, Николай Семенович, поздравляем. Заседание комиссии прошло в пятницу. Получите документы. Пришлось передать текст заявы в округовую комиссию. Миколай Петрушенко передал гэткую ж заяву і старшыні Аршанскага райвыканкаму Владимиру Дедушкіну, які таксама сабраў ініцыятыўную групу, каб вылучыцца па той самай Аршанскай Дняпроўскай выбарчай акрузе нумар 27. Дарэчы, для Віцебшчыны гэта тыповы выпадак, калі прадстаўнікі ўлады ідуць на выбары. Так у Жаркушынскай акрузе нумар 29 зарэгістраваная група старшыні мясцовага райвыканкаму Вячаслава Морхата, у Полацкай нумар 28 збіраюць подпісы за старшыню Полацкага гарсавету Наталію Гуйвік, у Лепельскай акрузе нумар 23 зарегистрованная инициативная группа старшини Лепельского райвыканкаму Петра Шикшняна. У Аршанской городской у депутата вылучается старшиня горсовета Ворши Людмила Добрынина. Что до отмовы Миколая Петрушенки, то он лечит, что это один, о чем он может подтримать политвязни Миколая Статкевича у зневоленни. Статкевич военный человек. И он подполковник запасу, кандидат военных наук. В Грязин тянули армейскую лямку в туркестанском военной окружении. Неловко отремовывается, что я отставной полковник буду собирать подписи, а мы однополчанин сидеть в турке. Сказаў актывіст кампаніі «Наш дом» з пасёлку Коханава Миколай Петрушенко. У другім паводле велічыні горадзе Сырыі Алепа сёння ішлі цяжкія баі. Урадавыя войскі вядуць ракетны і артылерыйскі абстрэл, выкарыстоўваюць баявыя верталёты. На фоне канфлікту ў Сырыі расійскія эксперты па блізкім усходзе лічаць малаверагодным, што сям'я Башара Асада атрымае прытулак у Беларусі. Тым не менш, на думку публіцысткі Святланы Калінкінай, пра нейкую прадуманую геапалітычную стратэгію Александра Лукашэнкі гаварыць не выпадае. Я лічу, што такая верагоднасць ёсць, бо беларускія ўлады асаблівых нейкіх прынцыпаў не прытрымліваюцца. Мы можам сябраваць і з Ізраілем, і з Іранам, з Сірыяй, і з Катарам. Таму гэта будзе залежыць ад Масквы. Калі Масква папросіць Лукашэнку прыняць Асада і ягоную сям'ю, Александр Горавіч гэта з радасцю зробіць. Бо на самой справе тое, што мы прымаем Курманбека Бакіева ці сям'ю Мілошевіча ў свой час. Гэта павышае ягонае значэнне для міжнароднай палітыкі. На нейкія такія маральныя аспекты беларускія ўлады не паглядзяць, і калі будзе такая патрэба, то яны прымуць Асада і Ахмадзінежада і ўсіх астатніх, бо маральных прынцыпаў, нейкіх палітычных прынцыпаў у гэтым сэнсе няма. Ёсць разлік і грашовы, эканамічны. Гэтыя людзі не бедныя, яны ўсе прыязджаюць з грашыма, сувязямі, спрабуюць неяк вырашаць лёсы сваіх краін. Таму у нейкім сэнсе Мінску гэта нават будзе выгадна, бо калі на такі крок пойдзе Расія, то будзе вельмі вялікі рэзананс, будуць сур'ёзныя, магчыма, нейкія палітычныя наступствы. А Мінск не грае такой вялікай ролі, каб з-за таго, што прынялі Асада ці Бакіева, з намі разарвалі адносіны, напрыклад, Катар і Арданія. Таму Мінск можа пайсці такі крок. Мяркуе рэдактарка «Народнай волі» Святлана Калінкіна. Мастак Алесь Пушкін звярнуўся да ўсіх ахвочых далучыцца да рэстаўрацыі роспісаў аднаго з самых старажытных помнікаў беларускай готыкі – Сынковіцкай царквы. На дапамогу Пушкіну, якога наняла праваслаўная царква, трэба 10 хлопцаў. Аднак спецыялісты выказваюць заклапочанасць, наколькі дбайна і, галоўнае, законна вядзецца рэстаўрацыя. Падрабязнасці ў нашай карэспандэнткі. Сітуацыя, калі для рэстаўрацыі аднаго з найстарэйшых помнікаў гатычнай архітэктуры збіраюць валянтэраў літаральна з вуліцы, выклікае шмат пытанняў, асабліва на фоне рэгулярных канфліктаў, якія разгараюцца паміж афіцыйнымі ўстановамі кшталту ўпраўлення па ахове гісторыка-культурнай спадчыны і рэстаўрацыі і незалежнымі архітэктарамі, рэстаўратарамі і краязнаўцамі. Навуковы кіраўнік рэстаўрацыйных працаў у Сынковіцкай царкве архітэктар Генадзь Лаўрэцкі. Ён запэўнівае, што ўсе працы вядуцца легальна. Сама рэстаўрацыя пачалася яшчэ ў 2010 годзе. Цяпер ідзе раскрыццё роспісаў, бо ў свой час гэтыя роспісы былі замазаны алейнай фарбай блакітнага колеру. Генадзь Лаўрэцкі кажа, што магчыма, пад алейнай фарбай знаходзяцца роспісы 15-16 стагоддзя. На пытанне, ці не пашкодзяць валанцёры гэтых каштоўных роспісаў, адказвае Генадзь Лаўрэцкі. Безумоўна, што гэта не проста з вуліцы, бо людзі. Гэта людзі, якія там мастакі, безумоўна, ўсё будзе ідзе пад наглядам Мінкульта і навуковага кіраўніка. Просто там шмат такой работы тэхнічнай, таму што зняць верхні гэты слой алея вялікай кваліфікацыі надта і не трэба. Рэстаўратар Уладзімір Ракіцкі перакананы, што любыя рашэнні пра ход рэстаўрацыі мусяць прымацца не адным чалавекам і ў адпаведнасці з зацверджанай дакументацыяй. Уладзімір Ракіцкі. Алесь Пушкін, наколькі я ведаю, ён не мае спецыяльнай адукацыі рэстаўрацыйнай. Ён не мае права займацца даследаваннем, а тым больш нешта расчышчаць. Начальнік управлення па ахове гісторыка-культурнай спадчыны і рэстаўрацыі Ігар Чарняўскі кажа, што зараз ён не можа кінуць усю сваю працу і заняцца сынкавіцкай царквой. Па ёй надта шмат дакументаў. Ігар Чарняўскі. Алесь Пушкін, мне здаецца, трошкі заўчасна. Так вот, ён толькі 2-3 таму назад прынёс нам матэрыялы, якія мы павінны яшчэ разгледзець. І ў якім накірунку гэта пойдзе, цяжка сказаць. Таму пры ўсёй павазе да Алесі, яго працаздольнасці і працавітасці, ён трошкі павінен выбіраецца. Гэта маё меркаванне. Старшыня беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч выказвае кампраміснае меркаванне. Канечне, гэта трэба спецыялісты. Дзе ўзяць в Рэспубліцы Беларусь спецыялістаў, калі я вам па пальцах пералічу, гэта Ракіцкі, браты Маліноўскі, Астравух, Сарока. Беларусі ўвогуле няма кваліфікаваных рэстаўрацыйных кадраў. У нас няма рэстаўрацыйнай школы. Нават зараз в Акадэміі мастацтваў ёсць рэстаўрацыйнае аддзяленне, але ж таго ж Ракіцкага не пусцілі туды выкладаць. А прабачце, мне выкладаюць баклажаны з вуліцы, звычайныя мастакі, якія пра рэстаўрацыю нават уяўлення не маюць. Мяркуе старшыня таварыства аховы помнікаў Антон Астаповіч. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз слова нашаму слухачу. У Беларусі выбараў нет і не будзе, так як у власці адні назначэнцы. Ад Всевышняга да вертикалі, і происходзяць выбары без выбару. І эта власть сваёй брахнёй, бандитизмом, насилием, унижением навинала людей страх и мрак во всей сфере жизни, и всем руководит мафия власти, растоптавши и размазавши права народа, сделала страну изгоя, и на это те выборы нечего идти, все уже выбрано. Городский поселок Павичи, Павел Давыденко, инвалид. Звонки на свободу. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Васіль Парфянкоў стане 14-м палітвязнем. Менскі гарадскі суд не задаволіў касацыйную скаргу і пакінуў яго пад арыштам на 6 месяцаў. Суд Першамайскага раёну Менску прызнаў Андрэя Моўчына вінаватым у адміністрацыйным правапарушэнні і прызначыў яму штраф памерам 10 мінімальных заробкаў. У Сергія Каваленкі праблемы з пячонкай і падстраўнікавай залозай. Родзічы прывезлі яму лекі. Маці затрыманага журналіста Антона Сурапіна атрымала першы ліст ад сына з турмы КДБ. На Пінск-дрэве створана рабочая рада для перамоваў з адміністрацыяй. Работнікі працягваюць збіраць заявы аб выхадзе з афіцыйнага прафсаюзу. Спецыялісты выказваюць заклапочанасць, наколькі дбайна і законна вядзецца рэстаўрацыя роспісаў сынковіцкай царквы.